poszukiwań nowej syntezy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Als ein Shitstorm im Wasserglas. So viel zu sagen, nichts mehr zu hören. Doch wir kommen nicht, um uns zu beschweren. Leider nur hier, um die Party zu stören. Es ist an der Zeit, ich kann euch nicht hören. Ich kann euch nicht hören, ich kann euch nicht hören. Es ist wieder Zeit, für ein bisschen Lärm. Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na. Die Karten sind markiert und die Würfel sind gezinkt. Russisch Roulette mit vollem Magazin. Jeder kann es sehen, doch keiner erklären. Ich kann euch nicht hören, ich kann euch nicht hören, ich kann euch hier nicht hören. Es ist wieder Zeit für ein bisschen Lärm. Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na. Wir können euch nicht hören. Wir können euch nicht hören. Wir können euch nicht hören. Wir können euch nicht hören. Wir können euch nicht hören. Co to, doktorze Wilczurze, tak wam wesoło w tej strefie rock'n'rolla wolnego Dangola? Brust rein, Bauch raus, 10.000 Kilometer, komm zurück zu Haus. Erzählen kannst du später, würde zieh die Schuhe aus. Stell den Kopf ab, komm rein, du wartest auf Applaus. Du wartest auch, es gibt kein Bass, keine Band, keine Bühne, kein Applaus, kein Applaus. Wieso? Kein Applaus. Willkommen zurück, zurück zu Haus. Zur Aftershow. Bei der Aftershow. In der Aftershow. Und morgen geht es weiter. Sag dir wohl, Baby, Baby, Punk ist tot. Wir waren mal Stars. Vor etwa 50 Stunden jetzt warten wir aufs Hart. geh nochmal mit den Hunden. Keine Angst im Rampenlicht, nur zu Haus die Windeln voll. Ne Chance, die haben wir nicht, alle warten, doch es gibt kein Bass, keine Amps, keine Bühne, kein Applaus. Kein Applaus. Zwei Stunden Schlaf und wieder raus zur Aftershow. Freundlich nicken, noch drei Treppen. Im Leben nichts gelernt und doch alles so gewollt. Ja, der Kühlschrank ziemlich leer, doch das Glas immer halb voll. Und wir schreiben eure Songs. Nichts im Leben ist umsonst. Ist umsonst. Hier so scheiße im Radio. Wir auf der Aftershow. Chyba będę musiał sobie zajaweczkę wyciąć z tego utworu. Kein Applaus i tak dalej. Zapiszę sobie w takim razie tutaj gdzieś na marginesie. Tylko u nas, tylko w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola. Pląsający, weseli, finezyjni, subtelni Niemcy zespołu Budzi Luz. O, to chyba nie jest zbyt niemiecka nazwa. Może dlatego Budzi Luz to no, nie jest prosta nazwa z drugiej strony, ale od czego skromna, drobna, niepozorna podstrona strefy polskieradio.pl / trójka / wolna strefa. Tam każdy znajdzie sobie wszystko wypisane czarno na białym ze znakami diakrytycznymi. Co to są znaki diakrytyczne? Każdy sobie też znajdzie w sieci, bo dr Wilczur musi nieść ten kaganiec oświaty językowej. Budzi Luz, język niemiecki, w takim razie odkładamy z głowy wszystkie tytuły, nazwy zespołów właśnie na naszej skromnej polskieradio.pl / trójka / wolna strefa. No to, żeby tradycji stało się zadość, powinienem jeszcze wprowadzić jakiś leitmotiv dzisiaj. No, to prawda. Z werwą przed przerwą. No nie wiem, czy wypełnili, trochę wypełnili, z werwą na pewno to było, ale przed jaką przerwą? Patrzę na zegar chwilowo, nie mam czasu, żeby to eksplikować i wyjaśniać, gdyż moment jest przełomowy, dlatego że już teraz zrobimy sobie u nas w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola Budapeszt. Ale tylko przez 7 minut. Ponieważ w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola pluralizm jest największy ze wszystkich mediów, to oczywiście mamy też wersję pluralistyczną. Gotowi, żeby sobie zrobić w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola Budapeszt? Ale tylko na 7 minut. To będzie debiut i premiera. Wszelkie wyjaśnienia pozostawię. I tutaj sypnę garścią poezji. Wszelkie tłumaczenia, eksplikacje zostawię sobie po zestawie. Jeśli ktoś jeszcze chce sypnąć garścią poezji, strefa@polskieradio.pl. Być może tak się zdarzy, że dr Wilczur się tak wzruszy garścią poezji, że przeczyta na antenie. A z Budapesztu Richard Gere. A kalandra vágysz, na az nem én vagyok. Kalandtól mindig dinneren. Mert nem húz jobbra senki sem. Hey mambo, mambo italiano. Hey mambo, mambo italiano. Együtt halunk meg, akarod, ha nem. Kevessük el egymást, szerelmem. Húzzák már a cigányok a sír. Gyere fel a lakásomba, de bútorom nincs. Ha velem jársz, szomorú leszel. Ha velem akarsz lenni, inkább hagyjál el. Mindenki kezeket fel az égbe, mert a rock'n'roll zóna kezdődik végre. Ne aludjatok, küldjetek e-mailt a strefa@polskeradio.pr-re. náci, de most mindenki náci! Całkiem wesoło w tym Budapeszcie, a właściwie całkiem wesoło członkom zespołu Richard Gear. Ściskamy, jak tylko możemy, łapę naszemu kronikarzowi strefowemu Siwemu, który nie tylko zapisuje w kajetach, zeszytach i annałach wszystko to, co nadawane jest w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola, ale także od czasu do czasu w ramach oczywiście wielkiej, acz patologicznej, bo żyjącej z darów rodziny strefy rock'n'rolla wolnej od Angola, podsyła czasami różne ciekawe, frapujące, intrygujące fonogramy, tak jak w tym przypadku zespół Richard Gear. Do pakuneczku dołączony jest listel. Siwy informuje. Podsyłam album pewnego węgierskiego zespołu z Budapesztu, a dokładnie ze wschodniego Pesztu, który ma fioła na punkcie Misiów Koala. No to trochę jak strefa rock'n'rolla wolna od Angola. Nawiązuje to do słynnego powiedzenia doktora Wilczura, że metal ludowy to trochę jak miś koala. Że miś koala to nie miś. A oni, czyli ten zespół Richard Gere, o koalach śpiewają i na każdej okładce ich płyt są misie koala, donosi Siwy. A poza tym mają jeszcze jedno skrzywienie. Lubią śpiewać o angolskich aktorach. Zresztą nazwali się imieniem i nazwiskiem jednego z nich. No właśnie, Richard Gere, który to aktor. Twytwo angolski. Po węgiersku, konkluduje Siwy, nawet angolscy aktorzy brzmią kosmicznie. Rzeczywiście ma sporo racji Siwy w sprawie Misiów Koala. Ten album zeszłego roku nosi tytuł, twytwo, bardzo brzydki, Rise of Koala. No ale przynajmniej po węgiersku Macior Lędzieke Cioborat, czyli Polak, Węgier, dwa bratanki i tak dalej, i tak dalej. Przynajmniej brzmi bardzo ładnie. Z werwą przed przerwą. To jest nasz dzisiejszy leitmotiv, no i Richard Gere ze wschodniego Pesztu, bo mam nadzieję, że wypełnili leitmotiv. Ale dlaczego przed przerwą? Patrzę na zegar i znów widzę, że chyba nie będę miał ani chwili, aby wyjaśnić dlaczego. Przed przerwą, dlatego że już musimy przenosić się do Lizbony w ramach płodozmianu i trójpolówki uprawianej w strefie, gdyż właśnie w Lizbonie gra zespół Motorotus. Yeah. Rock'n'Rolla vesh, livre do inglês. Não durmas, contacta-nos pelo e-mail strefa@polskieradio.pl. Yeah. Mata Ratus z Portugalii. I tutaj z kolei wdzięcznie ściskamy łapę innego naszego wielkiego kumotra strefowego, Jacka z Gdyni, portugalskich zespołów, szczególnie rock'n'rollowych. Oj, to jak na lekarstwo i w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola, no a w całym radiu, malutko. Do daru Jacka w ramach jednej wielkiej, acz patologicznej, bo żyjącej z darów rodziny strefy rock'n'rolla wolnej od Angola, dołączone jest pismo niemalże urzędowe. Jacek donosi. Przesyłam nabytki z wyjazdu służbowego do Portugalii. Do Lizbony miałem rzut beretem. I nawet trafiłem na promocję. 5 euro za płytę. Ale jak się kupi 5 sztuk, to tylko 4 euro. Więc dokonałem zakupów, sugerując się co fajniejszymi okładkami. Wyszło jak wyszło. Muzyka stosunkowo różnorodna i mam nadzieję, że coś się załapie. Wysyłam sporo, ale na każdej płycie znalazłem coś interesującego. Nie mam serca robić selekcji. Tę przyjemność pozostawiam szanownemu redaktorowi. No, szczególnie dlatego, że dr Wilczur, jak wiadomo, nie ma serca. Tym razem z Lizbony Mata Ratus, czyli myszołapy, myszołowy, myszobije, zabójcy myszy. Co sugeruje okładka tej płyty, która też bardzo strefowo się nazywa Rock Radioactivo. I radio, i rock. Okładka rzeczywiście pełna wystraszonych myszek, które przyszły na koncert zespołu Mata Ratus. A tu proszę bardzo, ta muzyka dla myszek nie jest. Myszki mają bardzo nietęgie minki na tej okładce i niestety stoi rzeczywiście ta puszeczka z napisem Mata Ratus w naszej lodówce strefowej już od paru tygodni. Troszkę już się zaśmierdła. Ale może damy radę. Strefa @polskieradio.pl. Oczywiście można się łączyć ze strefą. Można pisać, dialogować, spowiadać się od serca, co tam komu leży i na sercu, i na wątrobie, i na innym organie. I ja tylko zadam pytanie retoryczne, czy zespół Mata Ratus wypełnił dzisiejszy leitmotiv z werwą przed przerwą? Z werwą tak, ale przed jaką przerwą? Patrzę na zegar. Znowu zabrakło mi czasu, żeby wszystko to wytłumaczyć. No a oczywiście płodozmian obowiązuje i goni. I tak sobie myślę, że już słuchacze domagają się czegoś wyciszonego, spokojniejszego, czegoś intelektualnego. No to mamy tutaj takich intelektualistów z Rosji. Miszyny, delfiny. Капают слезы, смывая веснушки, лишь только бы дамы и господа, рада вам представить рок-н-ролловая зона без английского музона. Присылайте свои сообщения на мыло strefa@polskiradio.pl. Misiny, delfiny, rosyjscy intelektualiści, nie trzeba spijać z ust prowadzącego tej nazwy ani tytułów, których i tak nie podam. Ale wszystko wypiszę na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl / trójka / wolna strefa i to grażdanką, żeby każdy mógł złowić sobie tę muzyczną rosyjską rybę w sieci. Czyż można być jeszcze bardziej frontem do słuchacza, a na naszej skromnej, drobnej oczywiście też odsłuchy każdej audycji, więc jeżeli komuś coś akurat wypadło między drugą a czwartą z niedzieli na poniedziałek, tak się czasem zdarza, no nieprzewidywalne wydarzenia i akurat nie mógł słuchać o tej porze, to zawsze może sobie skorzystać z odsłuchu na naszej skromnej. Misiny, delfiny, język rosyjski, składamy na kubkę, odkładamy. Mam nadzieję, że wypełnili nasz dzisiejszy leitmotiv z werwą przed przerwą. Chociaż to intelektualiści, nie wiem jak z tą werwą, ale co z tą przerwą? Patrzę na zegar i widzę, że o, wreszcie mam chwilę, żeby wyjaśnić, o co chodzi. Do kolejnego kroku związanego ze strefą i do dzisiejszego leitmotivu natchnęła mnie nasza kuma strefowa Basia, która kiedyś dawno temu, kiedy dr Wilczur zapragnął takiego maleńkiego, no maciupkiego urlopiku latem, skomentowała. Taki szarak i przeciętniak jak pan robi to, co większość społeczeństwa, czyli chodzi na urlop latem. A jeżeli już koniecznie musi się pan silić na oryginalność, to niech przynajmniej na wczasy udaje się pan pomiędzy październikiem a kwietniem, najlepiej w listopadzie i marcu, jak ja. No i postanowiłem skorzystać ze światłej rady naszej kumy strefowej Basi i zrobić sobie przerwę, bo no, nie ukrywajmy, trochę nudą wieje tutaj w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola. No i jakaś drobna zmiana, na przykład brak prowadzącego przez tydzień, mógłby przynieść niesamowite efekty. Już panu pisałam, kontynuuje Basia, że nie mam nic przeciwko pana wczasom, pod warunkiem, że odbywa je pan wtedy, gdy na wczasach jestem ja. I w związku z tym i tak nie mogę słuchać strefy. Oczywiście nie proponuję panu wspólnych wczasów. Chodzi mi wyłącznie o zgranie się w czasie. No oczywiście, bo czyż nie? My wszyscy chcemy być twoimi żonami, my wszyscy chcemy być twoimi żonami, my wszyscy chcemy być twoimi żonami. Tak więc dzisiejszy leitmotiv z werwą przed przerwą jest jak najbardziej racjonalny, bo przerwa za tydzień. Wszyscy będą mieli przerwę od doktora Wilczura, który postanowił być oryginalny, nietuzinkowy i pójść na urlop w listopadzie. Ale, czy to jest audycja muzyczna, bo dawno żadnej muzyki tutaj nie było. Tak, to oczywiście jest audycja muzyczna, dlatego patrzę za horyzont i widzę, kto do nas przybywa. Bo już uszyma wyobraźni i oczyma wyobraźni widzę i słyszę, jak to słuchacze po zestawie rosyjskich intelektualistów domagają się metalowców, metalowców. No jak metalowcy? To oczywiście z Finlandii, Kotiteolisus. Der vetula englannin kielestä vapaaseen rock'n'roll vyöhykeseen. Ala nuku, lähetä sähköpostia tähän osoitteeseen. Strefa piukumauku polskiradio.pl. Yeah. Koti Teolisus, czyli z cyklu nazwy zespołów, których nigdy nie zapamiętasz i których nigdy nie uda ci się wymówić. Koti Teolisus. No ja ćwiczyłem dekadę. Koti Teolisus to znaczy przemysł domowy po fińsku. Nie wiem, czy chodzi o chałupnictwo, czy o przemysł krajowy. Za artystami i tak nikt nie nadąży, jeśli chodzi o nazewnictwo i terminologię. Koti Teolisus, przemysł domowy. Fiński, jak niektórzy mogą się domyślać, nie jest zbyt łatwym językiem, zważywszy, że ma więcej przypadków niż polski. Podwójne litery, zupełnie inny system językowy. Ale no gdzie? No gdzie, jak nie w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola, możecie się trochę podszkolić, podciągnąć z fińskiego. No, doktor Wilczur musi spłacać ten dług zaciągnięty u społeczeństwa, że absolutnie za darmo wykształciło go na tak wspaniałego lingwistę stosowanego. Dług prawdopodobnie we frankach. Dlatego cały czas jeszcze doktor Wilczur musi spłacać. No chyba, że jakiś franek nas słucha, albo dwóch franków, mogą napisać: doktorze Wilczurze, my nie zgłaszamy roszczeń i twój frankowy dług niniejszym umarzamy. No, ale ja i tak będę tłumaczył. Koti Teolisus wytłumaczyłem. Przemysł domowy. Pierwszy utwór Raudon Lujat, czyli twardy jak stal. Fiński do łatwych nie należy, ale przynajmniej ma tę zaletę, że czyta się mniej więcej tak, jak się pisze. Drugi tytuł Mina Olen, czyli jestem. O, i proszę bardzo, po tylu latach prowadzenia strefy, nawet tutaj zdania mogę budować po fińsku. Mina olen peltikoira, czyli jestem sobie pieskiem z puszki. No oczywiście, bo owczarek nadaje z puszki, no to peltikoira, mina olen peltikoira. Proszę bardzo, ze strefą rock'n'rolla wolną od Angola, po 2 miesiącach mówisz po fińsku. strefa@polskieradio.pl. Co tam w naszej skrzynce? Kronikarz Siwy donosi. Zeszłotygodniowy zestaw tajski wynagrodził mi brak debiutów. Donoszę, że wszystkie tajskie szlaczki precyzyjnie wpisuję. Zresztą te najdziwniejsze strefowe alfabety to ja lubię najbardziej, gdyż można się przy nich wygimnastykować, a strefomasochizm mam od lat we krwi. Liczę, że i dziś będzie jakiś trudny szlaczkowy alfabet lub alfabet z dużą ilością znaków diakrytycznych. No to już wiadomo, co z tym Siwym jest. Oczywiście doktorowi Wilczurowi nie trzeba dwa razy powtarzać, żeby zaprezentował coś w alfabecie przypominającym makaron rzucony o ściany. No to mam nadzieję, że naszemu kronikarzowi rysik się nie złamie przy wpisywaniu tych tytułów w zeszyty, kajety i annały. Z Tajlandii zespół Bodyslam. ความเชื่อเท่านั้นกันในวันนี้เรียวแรงยังเหลือก็ยังต้องฝืนต้องเก็บไว้ว่าชีวิตฉันจะมีสิ่งที่คิดแม้ไม่ว่ามันจะทุกข์หรือผิดจะขอทำสุดหัวใจ Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. ทางที่มีไม่มีคำทุกคำที่ดีมันหมดความ